يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فدي آيات کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی دا حج متعلقہ مسائل اللہ تعالیٰ بیانی تا تپوس چا کڑیو یا تپوس کڑیو یہودیانو یا تپوس کڑیو بعضی صحابہ کرام بہتر خبر دادا غور خبر دادا ای تپوس اول یہودیانو کڑیو دا بعضی صحابہ کرامونا اغا صحابه اکرام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ او ثعلبه رضی اللہ تعالی عنہ دا دی دواو صحابه اکرامونا یهودیانو پختن وکللا وی دا میاش کلا نرئی او کلا غطش بیا نرئیشی دا ولی دا پا تور دا اعتراض بانی دا بیلل دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نا او دا غسی دا ثعلبه رضی اللہ تعالی عنہ نا یهودیانو دا تپوسو که وی دا میاش اول نرئی او بیا غٹیگی دا ولی دسی کی اغا صحابه کرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن وکلا وی دا اللہ تعالی پیغمبر یهودیان دا تپوس کئی چی دا میاش اول غٹی اول نرئی بیا غٹشی دا ولی دا آیات دا غیب بارکی نازل شو دا پختن خودی رضیادا بی پیدی تپوس دیده میاش اول نری او بیا غټه شیر دې څه مطلب دی ولی دې ته پوسته څه ضرورت دی ستا په دې کې څه کار دی دا ته چې اول وړو کې وي بیا غټ شولې دا ولی دا څه خبره ده الله تعالی دا غي جواب ورکه په حکمت سره دا خو څه پوښتنه ده چې میاش اول وړه ده او بیا غټه ده خو دا وایي چې په دې کې حکمت او په دې کې پیدا سره الله تبارک تعالی فرمای دا میاش اول نری بیا غټیږي نو دا میاش دا زندگی دا وقت تیریگی کنه نو پا دیکی دا وقت چی تیریگی دا وقتونه دی دا خلق کلو پارا خلق پا دیبانی حساب کتاب کئی دا قرضه می در در کلا دری میاش تباد برا دا بیارا که نو اول دا میاش نری بیا غطیگی بیا نری شی جو ختم شی کنه دا غسی دا در رمضان و بارک میاش دا پا دیکی دا دا حج میاش تی دی دا زنانه و عدتون پا دیبانی تیریگی زنانه دا دا دیر پاگ دا میاش چلی غطیگی وڑکیگی تیریگی چه عدتونه د یو بل خلکو سره معاملاتی قرضی درې میاشتې بعد به ستا خواله درځم دغسې وی میاشت بعد به ستا خواله درشم یا خلک وایي د میاشتې په آخر کې به زه درشم د میاشتې په اول کې به درشم نو الله دغه کار کوي دا د الله تعالی نظام دی نو یسألونک عن الأهلة تپوس کوي د استانه په باره د میاشتو کې قل ورته پیغمبره هي مواقیت للناس دا وختونه مقرر کول دي د خلکو لپاره د حساب کتاب او د عدتونو وغیره والحج او دا میاشتی وقتونه دی دا حج ولیس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها پا دی آیات کی اوس الله تعالی رد کئی پا یو رسمی باطل دا جاهلیت والاو بانی اغا رسمی باطل داو چی دا عادتو پا جاهلیت کی پر را رضی اللہ تعالی عنہوی بر را ابن عزیب رضی اللہ تعالی عنہو پا انصارو کی دا عادتو چا با دا حج دا پار احرام متاڑا واپس به کله کور ته راغې نو حاجي صاحب به پخپله دروازه باندې نه راته وی مونږ چې دې دروازې نه وتلو په ګنا باندې وتیو مونږ ننګارو اوس د ګنا نه پاک شو په دې دروازه باندې نه راځو د کور چت ته به وختو په دیوال باندې راوختو دا یو جاهلیت رسم و پاغې کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي وی دا څه نیکي خو نه ده چې ته د کور په دیوال باندې راواوړې په دروازه باندې راځه خو ګنا پرېږده ګنا مه کوه کنه وليس البر ان نیکی بی انت ات البيوت تا چرازی تاس کورن تا من ظهورها د شاگانو دغینه ولکن البر من اتقى لیکن نیکی د هغه چا د چ تقوا پرزګاریو کی د الله تعالی نو یری و ات البيوت من ابوابها رازی کورن تا دروازو دغینه په دروازه باندې برازی په دیوال باندې بر پاسه نو ورخی وتقوا الله یارک وید الله تعالی نه وتقوا الله سمانه ده ابن کثیر رحمت الله علیه وی فافعلوا ما امركم واتركوا ما نهاكم عنه الله چې ترسه حکم کړی دی هغه وکي فافعلوا ما امركم به واتركوا ما نهاكم عنه الله چې رسنه منه کړی دی هغه نه منه شي لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي دې لپاره چې رحم دې باندې وکړل شي سوک چی دا اللہ تعالی پا احکاماتو منی عمل کی اغا انسان کامیاب دے ہمیشہ را پر کامیاب دے وقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین رب دا آیات او دا آیات مانا و مقصد دا دے مخ کی آیتونو کی اللہ تعالی دا میاشتو پوارکی خبر بیان کلا دا آیاتونه نازل شوی دی دا صلح حدیبیه په موقع باندې ورستو هم دا بیا بار بار راځي حاصله دې ده کې وې ما خبره به خلاص شي خلاصه به کو خبره په کال دا صلح حدیبیه باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د بیت الله نه منکړل شول د کعبه نه منکړل شول صلح وشول چې راتلون کې کال کې بتاسو راځي کعبه ته عمره به کوي صرف د درې ورځو لپاره د مسلمانانو سره یاره پیدا شوله چې کچرته راتلونکي کال کې مونږ راشو د عمرې لپاره او دا مشرکان مونږ د بیت الله نه منکې نو هغه میاشتې د عزت دي هغه میاشتې د احترام دي نو هسې نه چې په هغې کې جنگ راشي نو مونږ به ګناهګار شو په میاشتو د عزت کې په میاشتو د حرمت کې جنگ کول هغه خو صحیح نه دي شرعاً دا آیاتونه دا هغې په باره کې نازل شول حاصل دا دی تاسو په میاشتو د حرمت کې جنگ مه کوئ خو چې په میاشتو د حرمت کې ستاسو سره جنگ کوي نو بیا ورسره جنگ وکړئ تفصیل یې وروستو مره روان دی وقاتلو فی سبیل الله او جنگ وکړئ دپاره د اعلا د کلمة الله مفسرینو لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي وایي دا فی سبیل الله کې دا فی په معنا د لام سره دی او سبیل په معنا د کلمۃ اللہ سره دی سبیل اللہ په معنا د کلمۃ اللہ سره دی او عبارت په حذف د مضاف سره دی نو اصل عبارت د سره وقاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوا لاعزاء کلمۃ اللہ واعزاز الدین د الله تعالی د دین د غلبې لپاره او جنگیږي د الله تعالی د کلمې د چتوالي لپاره او جنگیږي وقاتلوا لاعلاء کلمۃ اللہ واعزاز دینه واعزاز الدین تفسیر مدارک د غلی کلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی وی د الله پیغمبره یو سړی د غنیمت د پاره جنگیږي یو سړی د ډیر پاره جنگیږي چې هغه خپل مرتبه خلکو ته وخی خپل بهادری ته وخی یا یو سړی د قومیت د پاره جنگیږي د الله په لار کې کم یو دی نبی علیہ السلام ته ویل من قاتل لتكون کلمۃ الله هي العليا فهو فی سبیل الله څوک چې د ډیر پاره جنگیږي چې د الله کلمه اوچته شي د الله دین او د الله تعالی قانون غالب شي نو دغه د الله تعالی په لار کې دی وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله تعالی کې لجن ادا کسانو سره یقاتلونکم چې جنگیږي ستاسو سره ولا تعتدوا او د حدود شرعیونه مور تیریږي د حدود شرعیونه مور تیریږي د دینه مراد داري په چا کې چې اهلیت د قتال نشته لري جنگ واړه ماشومان دي یا زنانه دي او یا بالکل ضعیفه بوډاګان دي هغه مو وجنه ها علماء کرام لیکلی دي کچرته مراهق دي ماشوم نه دي قریب البلوغ دي کافرانې د دغه لپاره استعمالي جاسوسي لپاره استعمالي وجلې شي بیا زنانه د کافرانو مشرکې نن سبا خو حکومتونه ټول خځه چلای او دغه سي په خزه دا پوجي خزه ده نو قتل کې بیا وجلې شي سپینګری دی بوډا دی خو غټ رزیل تیبل نشته دی کافرانو ته لارې ښی طریقې ورته ښی چې د مسلمان سره دا وکئ دا وکئ د کافرانو سره به سب کې ولاړ دی هغه کافر دغه سپینګیری سړی دی بوډا دی ضعیفه دی بیا به غم وجنې خو لیکن که ماشومان دي یا زنانه دي او یا بالکل بوډاګان دي ضعیفه اگر که کافران دي ستا په خلاف باندې په جنگ کې هیڅ قسم حصه نشي اخیستلی نه په جهاد بالبدن نه په بالبدن او نه په مال سره او نه په رای سره نو بیا هغه مه وجنه ولا تعتدو د حدود شرعیونه به تجاوز نه کې ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د تیروتونکو سره د حدود شرعیونه د حدود شرعیونه څوک ور تیریږي نو الله تعالی د هغې سره مینه نه کوي وقتلوهم او وجنه دغه کافرانو لره حیث ثقفتموهم کم ځای کې چې وس برشي ستاسو په هغې باندې په کم ځای کې چې مومی سنی پر واخله پسې تماچه واخله پسې ګرځه پسې طالبه مجاهده په دې کافرانو پسې ګرځئ و اخرجوهم من حيث اخرجوكم او باسي دیو لرا د کم زینه چې وستلی تاسو تاسو ر کم زینه وستلی الله تعالی وی تاسو مباسي نران شي او جنگي ګړي کاپیرانو سره لري کی. تفسیر لطائف الاشارات په نوم باندې یو تفسیر دی، دی رضیاته بهترین خبره کړی ده، خوندور وای. اخرجو حبهم و موالاتهم من قلوبهم ثم عن اوطان الاسلام اخرجوهم من حيث اخرجوكم اغا ستا سره په دل کې دشمنی ده او تاسو سره په دل کې مینه محبت کې، دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده. اخرجو حبهم و موالاتهم من قلوبهم د خپل زلونو نه د کاپیرانو سره مینه محبت او دوستانه ختمه کی، ثم عن اوطان الاسلامی د اسلام د وطن نه کاپیران وشړی، ای مسلمانانو ټول لا جمع شي او دا کاپیران وشړی د وطن نه دا ختم کی چې د الله تعالی دین قائم شي. لطائف الاشارات واخرجوهم من حيث اخرجوكم او باسی دیولره د اغه زینه چې وستلی تاسو، والفتنه اشد من القتل او شرک کول اشد دا ډیر زیات سخت جرم دی من القتل د وجلو د مشرکانو نه پمیاشتو د عزت کې. والفتنه اشد من القتل ابو حیان نمطلالی تفسیر بحر المحیط کې د دې و معنی بیان کړی دی، و توجیهات بیان کړی دی. زه تاسو ته مختصر دو درې ویمه. اول معنی دا شوله والفتنه اشد من القتل، فتنه په معنی اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه، والفتنه اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه اشد دا ډیر زیات سخت ګران دی په مؤمن مسلمان باندې من القتل د قتلولو دا غینه. مسلمان د قتل کړی شي، مسلمان د شهید شي، دا اسانه خبره ده، خو مسلمان چې د دین اسلام نه واوړي د کافرو مرګری شي، هغې ته سلینډر شي، هغې ته تسلیم شي، دا ډیر زیاته سخته خبره ده. مسلمان ته داسې ګرانه خبره خو نه ده، شهید به دي کی الله تعالی ته به ورشي، الله تعالی به دې ګناهونه معاف کړي. والفتنه اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه اشد دا ډیر زیات ګران دی، سخت دی په مؤمن مسلمان باندې من القتل د هغې د وجلو نه دا ورته ډیر زیات ګران دی. دویم معنا مفسرینو بیان کړی ده والقتل والفتنه اشد من القتل وجل د والفتنه از فتنی نه مراد شرک او کفر او بیدینی د مشرک ده، اشد دا ډیر زیات سخت ګران دی من القتل دا وجلو د مشرک نه په میاشتو د عزت کې. دا مشرک چې دا شرک کوي بیدینی کوي دا وجل په دې کې دومره ګناه نه ده لکه څومره چې دا کفر او شرک او بیدینی کوي چې دا څومره سخت او ګرانه خبره ده. یو درېمه معنا به وکړو بیا به بس کو. والفتنه اشد من القتل والفتنه ویستل د کافرانو د خپلو زینو او د علاقونه اشد دا ډیر ګران دی په ده باندې من القتل د دره وجلو نه. کافر چې دی خپل علاقه پرېږدي نه، وای مړی کا خدا ورته ډیر پاتې شو. مجاهد او د الله تعالی د دین تابیدار هغه هر دنیا ټوله د هغه لپاره کور دی، په هغې کې خوشحاله دی. ولا تقاتلوهم ترجمې ته به غوږ کېدی دی ده کې اکثر خلک چې دی ترجمه صحیح ونه کي نو بیا مطلب نوازش کېږي. ولا تقاتلوهم او جنگ به نه شروع کوئ د دې کافرانو سره عند المسجد الحرامی دا مسجد حرام په خوا کې حتی یو قاتلوکم تر دې پورې چې جنگ شروع کی دی استاد سره په هغې کې. فإن قاتلوکم نو که جنگ شروع کو استاد سره فقتلوهم بیا اووجنئ دی لره کذلک جزاء الکافرین نو دغسی سزا د کافرانو ده دا په حرم کې به د کافرانو سره دنده جنگ نه کې، دغسی په میاشتو د عزت کې به دیو سره جنگ نه کې، خو لیکن که به تا باندې شروع کړله الله تعالی بیا وجنه، بیا په جومات کې قتلوه، په هر ځای کې چې وموندل نو بیا قتلوه. کذلک جزاء الکافرین دغسی سزا د کافرانو ده دا جزاء الکافرین دا کافرین ولی ویلی شوی دی. تاسو یو قیده ویلی ده په هغه قیده ډیر زیات مزیداره په صرف او په نحو کې قیده ویلی شوی ده، وی مبدا د مشتقی علت وی لپاره د حکم دلته کې حکم دی فقتلو دا حکم دی او الکافرین کافر دا صیغه ده مشتقی ده کافرون کافرین دا صیغه جمع شو له مشتقی ده او د کافرین مبدا کوپر دی مصدر یې څه دی کوپر دی نو اشاره شوله دی ته د ټولو کافرانو د وجلو علت او مبدا کفر دی، هغه سره کفر دی د هر مشتقی مبدا علت لپاره د حکم. نو دلته کې حکم قتل له کافرانو دی او الکافرین دا مشتقی دی، د دې مشتقی مبدا آغا کفر دی، نو کفر دا علت شو د ټولو کافرانو د قتل له وجلو. دا ځکه قتل کوي چې دا کافران دی او بی دینه دی، او کافران او بی دینه خلق به وجنی غبر دنیا نه لري کې. د کافرانو مثال دی یو کینسر دی، کینسر چې کله په بدن باندې اولګي نو هغه بیا ختمه، هغه لاس دی ګوته دا هغه به کټکې، کله چې دا لاس او ګوته کینسر شوی دا او تې کټ نه کین نو ټول بدن بیا خرابي. نو دغه سره مشرکان او کافر د مخې د ځمکې نه ورکوه. پاینین تهاو کشری دی ومنه شول د کوپر نه، پاینین تهاو کشری دی ومنه شول د جنگ کولو د مسلمانان نه، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخنه کونکې رحم کونکې نه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. دی آیت کې الله تعالی مقصد د قتال بیانې، مقصد د قتال سره د اعلاء کلمۃ الله د پاره او جنگي. نن سبا د الله قانون د خپل لاندې دی، د الله تعالی کتاب خلق او غرزولې دی، دومره او جنگيږي چې د الله تعالی قانون غالب شي، دومره پر او جنگيږي. وقاتلوهم او جنگيږي دی سره حتی لا تكون فتنه، تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه او بيديني، و يكون تر دې پورې چې پاتې نشي جمهوریت او دیموکراسي، و يكون الدين لله او شي غلبه د دین خاص ته الله تعالی لپاره، د الله تعالی دین غالب شي، دغه پورې او جنگيږي. د فتنه دوه معنی علماي کرامو ذکر کړی دي، یو فتنه په معنا د شرک د بيديني د جمهوریت او د دیموکراسي، چې د غیر الله حاکمیت د ځمکې نه ختم شي، د الله تعالی حاکمیت په ځمکه باندې راشي، تر دغه پورې او جنگيږي. او یو دویمه معنا تفسیر المنار کړی ده، ډیره بهترینه معنا ده، لا تكون فتنه، د فتنې نه مراد مؤمن مسلمان تنگول د دین اسلام په وجه باندې، د دومره پورې او جنگيږي چې په ټوله دنیا کې ستاسو په ملک کې ستاسو په وطن کې یو مؤمن مسلمان د دین په وجه باندې څوک نه تنگي، چې د دین اسلام لارې چارې په آزاد طریقه باندې کول شي. نن سبا تلال شاه یو خار دی او په هغې کې ته د جهاد بیان وکړه، ته په ډیموکراسۍ باندې په کافرانو باندې ته رد وکړه ته نشي کولی، په امریکایانو په یهودیانو باندې ته رد وکړه، د هغې په نظام باندې رد وکړه دا ته نشي کولی، د الله تعالی په حدود او په قصاصاتو باندې ته بیان نشي کولی. نو دومره پورې او جنگيږي چې د الله تعالی دین په آزاد باندې مسلمانان کولی شي او د هغې په وجه باندې تنګ نه کړلی شي. تفسیر المنار داسې وایي، لا تكون لهم قوه يبتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من اظهار الدعوه اليه. چې ته د الله تعالی دین بیانې په تا باندې پابندی نه یې، ته د الله تعالی د دین د پاره په ټول ملک کې ګرځې په تا باندې پابندی نه یې، دا غي پورې او جنگيږي. نن سبا تاسو وګورئ، زه تاسو ته لنډه خبره کوم، د عمر رډیو نشریات دي مسلمانانو، تاسو ځان پر خبره باندې پوی کولای شئ او پویدلای شئ پرې باندې. د عمر رډیو په نشریاتو باندې دیو، یو طرف ته مونږ د الله تعالی کتاب بیانو، د الله تعالی دین بیانو، اعلان کړي د دیو په جمهوریت کې دار چې د بیان ازادي ده، څوک چې بیان کوي نو کوي به پرې باندې پابندی نه وي. نو چې ته خپله ټوله ورځ ته خپل کوپر بیانې او زه د الله تعالی دین یوه ګنټه بیانو، خو دیو په دې باندې پوهیږي چې دا قرآن حق کتاب دی، دا څه چې وایي دا حق دی، دا یوې ګنټې ته ته نشي ټینګېدلی. یو طرف ته مونږ د الله تعالی کتاب بیانو، بل طرف ته دیو په دې باندې جیمر ولګی او کله پې ګانې بجانې ولګی چې د الله تعالی دین خلک وانوري. نو الله تعالی وایي تر هغې پورې او جنګیږی چې مؤمن مسلمان عالم د الله تعالی دین ته دعوت ورکوي او هغې ته څه قسم رکاوټ نه وي، هغې باندې پابندیانې نه وي. نن سبا په عالم باندې پابندي ده، په ډمو باندې پابندي نشته دی، په ډمانو باندې پابندي نشته دی، په زیناکارو باندې، په شرابیانو باندې پابندی نشته دی، په جمهوریانو باندې پابندی نشته دی. او که د الله تعالی د دین مجاهد دی، د الله تعالی د دین یو داعی دی، یو عالم دی، هغه د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي، په هغې باندې پابندی ده. الله وایي او جنګیږی، او جنګیږی، دا فتنې ختمې کوي، د مرتدینو فتنه ختمه کوي، د پولیسو پوځیانو دا فتنه ختمه کوي، د عیسای فتنه ختمه کوي. و یکون الدین لله، چې دین صرف او صرف او صرف د الله تعالی شي، بل چانه. نن سبا دین د چا دی؟ قانون او نظام د چا چلیږي؟ د امریکایانو، د کافرانو، د هغې نظام چلیږي. په اینین تهاو کدی ومنه شول د جنگ کولو د مؤمنان مسلمانانو نه په اینین تهاو کدی ومنه شول د دیموکراسي د جمهوریت نه فلا او دوانه الا علی ظالمین نو نشته زیاته الا علی ظالمین مگر په چا باندې چې هغه په ظلم باندې کلک دی الا علی ظالمین په ظلم باندې کلک دی نو پاغي باندې بیا به مانم را پاسو او ارس پی کوا بیا تبا برباد کا غیل را اشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم تاسو ته مخ کی ویل په صلح حدیبیه کې کله چې صلح وشوله صحابه کرام او نبی علیه الصلاۃ والسلام را واپس شول د حدیبیه نه دا فیصله وشوله چې پراتون کې کال کې وتا سو راځي او درې ورځې با په مکه کې تیروي عمره بکوي او بیا بزی واپس خو وسه په د صحابه کرامو سره دا یاره پیدا شوله کچری دا مشرکان وفاداری ونه کی او دا بلوزی وکي او مونږ تلیو نو دغه میاشتې د عزت دی مونږ وسه چل کو د حرمت او د عزت میاشتې سلور دی ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا سلور میاشتې د عزت دی الله تعالی په دې آیات کې دا غیف مبارک حکم نازل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام په شپږم کال د هجرت باندې د مکی طرف ته لاړل او هغه کافرانو مشرکانو د بیت الله نه منکل عمره یې ونکلله نبی علیہ السلام او صحابه کرام واپس دغه ځای راغلل او دغه فیصله وشوله چې راتلونکي کال کې بیا راځي او عمره به وکړي اوس واپس شي کافرانو منکلل نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویریدل کچرته راتلونکي کال کې مونږ لاړ شو بیا مونږ منکې نو جنگ به راځي او میاشتې د عزت دی نو مونږ به څه چل کو نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل حاصل دا دی که میاشتو د عزت کې دیو بې عزتي وکړله د میاشتو د عزت او ستاسو سره جنگ شروع کړه تاسو سره هم الله تعالی وایي جنګ وکړئ ستا چې چا ستا بې عزتي وکړله ستا حرمت او احترام یې ختم کړه نو څومره زیاتې او ظلم یې چې ستا سره کړی دی هغه ورسره ته وکړه الله تعالی وایي الشهر الحرام میاشتې د عزت او د احترام بشهر الحرام په بدل د میاشتو د عزت کینی والحرمات قصاص او ټول حرمتونه عزتونه بدلی والدی ټول حرمتونه او عزتونه بدلی والدی فمن اعتدى علیکم نو چا چې زیاتې وکړه تاسو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو هم زیاتې وکړئ په هغه باندې دا تاسو چې کوئ دې ته زیاتې نه وایي خدا مشاکلتن ذکر شوی دی هغې ته اعتدا ویلې ده نو تاسو پې مغشنده کې وکړئ بمثل ما اعتدى علیکم فاعتدوا علیه زیاتې وکړئ تاسو په هغې باندې بمثل ما اعتدى علیکم په شان د هغې چې زیاتې کړی دی په تاسو باندې واتقوا الله یاره کوئ د الله تعالی نه په دې کې اشاره شوله دې ته کله انسان د غصې په حالت کې انتقام او بدله اخلي نو ستا سره کوم ظلم زیاتې کړی د هغې نه کله خلک زیاتو کی الله تعالی وی زیاتې چرته ونه کی وعلموا پوه شی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی خاص مرګری د پرهیزګارانو دی خاص مرګری الله تعالی د پرهیزګارانو دی دا غصې په وخت کې خپل غصه ری کنټرول کړه الله تبارک تعالی هویا زستا مرګری زبر سره امداد کوم مخکې تاسو ته ما بار بار ویل دي د معیت نو مراد معیت بالعون والنصر د امداد او د مرګرتیاتی مراد در امداد او د نصر واتقوا الله دیو جنا مفسرین لیکلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه و وعلم پوه شی ان الله مع المتقین بالنصر والتأیید فی الدنیا والآخره بالنصر والتأیید فی الدنیا والآخره وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه واحسنوا ان الله يحب المحسنین په دې آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي انفاق پی سبیل الله طرفاره د قتال پی سبیل الله مسلمانانو د دې جیبونو نه دا لړمانان لري کوي د جیبونو نه لړمانان لري کوي دا د الله تعالی په لاره کې ولګوي روپۍ چې د الله دین غالب شي ځکه مالدار خلک چې خپل مال اونه لګي مجاهدین به عملیات په سوا نیوکي یو مجاهد خپل بدن الله تعالی توقف کړی دی دا خپل روح یې په الله تعالی باندې ورخرص کړی دی نو ای مالدارانو ای مؤمنان مسلمانانو تاسو د خپل مالونه ولګوي چې مجاهدین د جهاد نه محروم نشي اغه له ټوپک واخلي اغه له بارود واخلي مجاهدین او استشهادیان او پدایان له بارود واخلي گاڑی له واخلي چې اغلار شي د الله تعالی د دین په دشمنانو باندې گزارونه وکي او د الله تعالی د دین دشمنان اغه ذلیل کړي وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي په لار د الله تعالی کې ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه او مغرزوي خپل ځانونه بايديكم په لاسونو خپل باندې الى التهلكه هلاکت ته ځان مه هلاک کوي. او خیاران په کې راغلل طاغوتیان جمهوریان مولیان د الله تعالی د دین دشمنان او د جهاد دشمنان اغراغلل یو بل معنی بیان کړ د آیت. د قران تفسیر به کې د خپل خېټې نه نه د قران تفسیر به په هغه اندازه کې چې کما مفسرین ذکر کړی دي کما احادیث ذکر کړی دي کما صحابه کرام ذکر کړی دي هغه تفسیر به بیانې هغه یو پکې لګیا دی. نو دیو ته خودکش وی مونږ ته پیدایي وای مونږ ته استشهادی وای په دې باندې رد کوي. نو دا آیات پیش کړی دي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ځان مغرضوي په خپل لاسونو باندې هلاکت ته او دا پیدایي چې کله وکی دا په خپل ځان باندې هلاک په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته وګورځي وای دا خو ځان په خپل وای جیکټ په ځان باندې را پاسه او ځان مړ کی. نو دې آیات کې الله تعالی چې خپل ځان مه هلاک کوي وای دا ترجمه چا کړی ده زره ته دا ویم دا ته چې کم تفسیر کې ردی آیات تفسیر بالکل الټه ده ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تاسو چې پیدایانې ونه کوي نو ځان به هلاکت ته وغورځوئ چې پیدایانې ونه کوي نو تباه به شئ. راشه تفسیر ته وګوره. اول به د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه حدیث بیان کو. ابو داود کې امام ابو داود رحمت الله علیه او امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دي وایي د دینه مراد دا دی چې تهلوکه هلاکت داره چې د خپل مالونو د ترقۍ سوچ کې د خپلې دکانداری او د خپل تجارت سوچ او فکر کې تغیر لپاره کوشش کې او د الله تعالی په لاره کې قتال پریک دی جهاد پریک دی نو دا هلاکت دی تباه شولې چې ټوله ورځ زمیداره کې دکانداری کې خپل تجارت کې سوداګری کې او د الله تعالی په لاره کې قتال پریک دی نو دا هلاکت دی. حدیث ته ترمذی کې راغلی دی او په حدیث د ابو داود کې دا راغلی دی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ په معارف القرآن کې وای هلاکت سے مراد اس جگہ تر کی جہاد ہے وای په دې کې له هلاکت نو مراد جہاد نه کولتی مراد دی پیدایي چې نه کینو ته تباہ شولې کافر د باندې غالب شول او تباہ و برباد شولې. په حدیث بخاری کې راغلی دی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه مراد درینا ترک د انفاق پی سبیل الله دی چې دا الله تعالی په لاره کې خپل مال نه خرج کینو دا هلاکت دی دا تباہی ده دا تباہی ده چې دا الله په لاره کې خپل مال خرج نه کړه تباہ و برباد شولې الله په لاره کې خپل مال خرج کا چې دا قیمتي شي. د دیو جنا تاسو ته ویل دغه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی او غرایب تفسیر والوی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بالامتناع من الانفاق فی سبیل الله چې د الله تعالی په لار کې مال نه لګې نو دا هلاکت دی. نور ډیر اقوال پکشته دي خو لنډ خبره دا شوله تاسو ته ویلله چې د هر چا خبره به دلیل مه منئ څوک چې راته دلیل باندې خبره کوي نو هغه منئ. لطائف الاشارات وی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بايثار هواك على رضاه چې خپل خواهشات له ترجیح ورکې د الله تعالی پر رضا باندې ستا خواهش او زړه دا غواړي چې زه په نرمو بسترو کې په قلاره باندې کور کینم او دا کافران غالب شي په مسلمانانو باندې خپل خواهش د الله تعالی د رضا نه ته مخکې کړی دی نو بس دا هلاکت دی دا تباهي ده. واحسنوا او خیسته عمل کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره. په حدیث کې راغلی دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی وی دا الله تعالی پیغمبره ما ته بسنګ پته ولګی چې زه نیک یم که زه بد سړیم زه ښه سړیم او که زه بد سړیم ما ته بسنګ پته ولګی. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت کتا د خپل گاونډیان نه چرته دا واوریدل او د سیویل چیر دا ډیر ښه سړی دی د گاونډی نه دی واوریدل نو بس ته ښه سړی نو خا و اذا سمعتهم يقولون قد سات فقد سات او کتا د گاونډیان نو واریدل چې دا ډیر بد سړی دی ته بد سړی بیانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وی د گاونډیان ډیر زیات خیال ساتي. محترمینو د دې قران کریم د دې درس مقصد دا دی تاسو به ډیر څه اوریدلی او پوی وای په ډیرو خبرو باندې زمنګ نو زیات پویږي خو به دې درس کې مونږ او تاسو دا عزم وکړو چې مونږ او تاسو به د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوو. زمونږ او تاسو په زندګۍ کې به انقلاب راځي، تغییر او تبدیل به پکې راولو، مونږ به کامیاب یو. ولا وانفقوا فی سبیل الله، او خرج کوی په لار د الله تعالی کې، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، او مغر زوی خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې هلاکت ته چې جهاد پریک دی نه هلاک بشي. یا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، مغر زوی ځانونه په خپل لاسونو باندې هلاکت ته چې خپل مال د الله تعالی په لار کې ونه لګوي. واحسنوا، او خیسته عمل کوی، ان الله يحب المحسنين، یقینا الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره. واتموا الحج والعمره لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. پدې آیات کې الله تعالی د حج په باره کې مسائل او احکامات الله تعالی بیان کړی. د دې آیات نو ورستو دویم باب شروع کیږي د دې حصې، او دا تر 214 نمبر آیات پورې ودا بیانېږي. پدې کې د حج مسائل بیانېږي، د حج اقسام به پکې بیانېږي. الله تبارک تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو په ځان پوه کړو او هغه په عمل کې راولو. ډېر خلک پرې معاشره کې داسې شته دي چې هغې باندې حج لازم شوی، حج پرې فرض شوی، لیکن حج نه کوي. واتموا الحج والعمره لله، او پوره کوي حج او عمره خاص د الله تعالی لپاره. حج او عمره د الله تعالی لپاره پوره کوي، د دې څه معنی ده؟ مفسرینو لیکلي دي، اشاره شوله دې ته، د حج او د عمرې د پوره کولو مطلب داره، کله چې تا په حج او په عمره کې شروع کړله، کاغه فرض وي او کاغه نه پلي، خو لیکن بیا سر ته ورسوي، نیمګړی په مینځ کې هغه مه پرېږدئ. په ان احصرتم، اوس دغه ذکر کوي عذرونه بیانوي، اعذار د پاره د اتمام د حج او د عمرې. په ان احصرتم، نو که بند کړلی شولی تاسو د پوره کولو د حج او د عمرې نه. فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة، كمنك للاشوي كبنك للاشيطاسو دا پورا كولو دا حج دا عمرين، ظالم بادشاة دا پابندية ولا قولة، لكنن سواج ظالمان دا بيت الله نخلق منكي، اي دا الله دا كور نخلق منكي وي نبو درازي سر كورونا وائرس دي. الله دا بان نور مسلط کی چه الله تعالى دا بيتاسو طول تبا وبرباد کی. يا فإن أحصرتم، بند کړلی شوی د حج د عمرې نه، نیت دې د حج او د عمرې کړی دی، وس داسې مریض شولی چې تللی نشي حج او عمرې له، په مستی سره من الهدی، دې دې په عبارت کې تقدیر دی، په علیه مستی سره من الهدی، نو لازم دی، فعلیکم مستی سره من الهدی، نو لازم دی په تاسو باندې هغه چې آسان دی من الهدی د قربانۍ نه. ولا تحلقوا رؤوسکم، او نه به خروی سرونه خپل، حتی یبلغ الهدی، تر دې پورې چې ورسیږي قربانۍ، اغا د قربانی ساروی محل له زید حلالیت ورسیگی. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې یو حاجی سیب اغا دغه شو احصار دغه شو بند کله شو، نو کم ځکه چې دا من کله شوی دی، نو سر بدا نه خری او نه وی وړکه کې سو پوری چا قربانی حلال کله شوی نی، وې نور افعال د حج نشي کولای، نو دا خو کولای شي کنه سر خرول او دغسی یا ویخته واړه کول. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نور افعال د حج نشي کولای، بندې ته نو دالم نه کوي. فمن کان منکم مریضن، نو څوک چې وستا سونه ناجوړه، او به اعظم من راسه، او یا وی پاغوانی تکلیف من راسه د سر د وجنه، کچا د خپل وخت نه مخکي سر وخره او په حج کې او په عمره کې، نو داغی بیا خپل سزا را په شریعت کی هغه به تور کړی کی. خو اوس یو سړی داسې ری په هغې باندې تکلیف دی، د سر تکلیف دی، او ډاکټر ته طبیب ته دا ویلی دي، څو چې تا دا سر نه خرولی نو ستا دا علاج نه کیږي، نو د وخت نه مخکې هم خرولی شي، د قربانۍ کولو نه مخکې هم خرولی شي. دویم، د کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي، په سر باندې د سپګی را دوړېدلې، پرې سر باندې په سر کې په ویښتو کې ډېرې سپګې شوې وې. نبی علیه صلوات وسلام ورته وی تا له دا تکلیف درکوي که نه، وی ته تې پازاب شوی که نه د سپګو نه، وی د الله پیغمبره ماته کړم، ولې ته نه یم پازاب شوی؟ نو بعضې خلک داسې په سرونه یې که د سپګو نه ډکې هېڅ پروا یې نه، او بعضې خلک داسې دي چې هغه ډېر تنګېږي په دې باندې خامخا، وی د الله پیغمبر ډیر تنگ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زاوی سر دی وخره او من کان منکم مریضن نو کسوک وی ستاسو نه جوړه او به اعظم من راسه او یا وی پاغوانی تکلیف د سر د وجنه نو ففدیه من صیامین واجب دی پدوان ففدیه په عليه فدیه نو لازم د پدوان فدیه من صیامین دروجو درې ورځې روجی به ونیسی او سر به مخ کې واخره د خپل وخت نه په حج کې او صدقتین او یا صدقه د شپږو مسکینانو ته به ډوډۍ ورکړي خوراک به ورکړي او نسکین او یا قربانی ده یو ګډ او یا قربانی ده دا درې خبرې شولې چې سر دې د خپل وخت نه مخکې وخرو نو یا درې ورځې روجې نیول دي یا شپږو مسکینانو ته خوراک ورکول دي او یا قربانی کول دي د یو ګډ دا به کې او دا دې ته دم ویلې کېږي په ایزا امین تم نکل چې تاسو په امن باندې شئ یا د اول نه په امن کې او یا احصار هم شوی دی وروسته په امن شئ په من تمتع بالعمرة الى الحج نو چا چې پیدا واغیستله بالعمرة په عمرې کولو سره الى الحج حج ته په مستی سره من الحج نو لازم دی په هغه باندې هغه چې آسان وي د قربانۍ نه په من لم یجد چا چې اونه موندله قربانۍ یا قربانۍ شته دی نه او یا قربانۍ شته دی خو ورسره روپۍ نشته دی په صیام ثلاثۍ ایامین نو لازم دی په دوان دی روجی نیول درې ورځې په حج په حج کې په ورځو د حج کې و سبعتین اذا رجعتم او و ورځې کله چې واپس شئ اذا رجعتم کله چې واپس شئ حج تمتع فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چې حج او عمره یو ځای وکړه درې قسمه حجونه دي چې هغه نه ویل شوی په دې باندې نه پویږي یو حج افراد دی حج افراد دی ته وای چې د میقات نه احرام وتړي صرف نیت د حج کړی بس افراد یعنی یوازې صرف په نیت د حج باندې لاړ شي دویم دی حج قران ته ویل کی حج قران دی ته ویل کیږي چې په میاشتو د حج کې میاشتې د حج ذوالقعده شوال ذوالقعده او لس ورځې د الحجی دا دو میاشتې او لس ورځې دي دا میاشتې د حج دي په میاشتو د حج کې دننه آفاقي هغه چاته وایي چې د میقات نه بهر وي پاکستان افغانستان نور دغسې ملکونه هغه بهر دی احرام یې وتاړه مکې ته لاړ داخل شو د بیت الله طواف یې وکړه د صفا او د مروه په منځ کې یې منډې ووهلې او بیا یې ځان حلال کړ یعنی سر یې وخراو یا ویښته واړه کړله او بیا د میقات نه بهر نه وی وتلې وطن ته واپس نه راغلې تر دې پورې چې بیا احرام وتړي د حج دپاره او بیا اعمال د حج وکړي نو دې ته ویلی کیږي دا انسان حج دا متمتع دی دا حاجی متمتع دی ده چې دغه مات کې احرام چې دی مات کې په منځ کې سر وخری بیا احرام وتړي او بیا اعمال د حج هم پوره کړي دې آیات کې دغه ذکر شوی دی دریم قسم دی حج قران دی ته ویلی کیږي چې د میقات نه احرام وتړي لاړ شي افعال د عمرې ټول وکړي او بیا یې ځان لا حلال کړی نه دی د عمرې نه سر لا نه دی خرولی خو چې عمره یې پوره کړله نو بیا یې دوباره احرام وتړه د حج دپاره آن تر دې چې حج ټول پوره کړه دې ته ویلی کیږي حج قران یو ته حاجی مفرد وی بل ته حاجی متمتع وی او بل ته حاجی مقارن وی دا درې قسم د حج دی نو دې آیات کې الله تعالی دا وی فمن تمتع نو چا چې پیدا واغیستله بالعمرة په عمرې سره الی الحج حج ته لاړ عمره یې اول وکړله چې عمره یې پوره کړله سره اوخراو یا ویخته واړه کړله بیا احرام وتړه او په هغه احرام سره بیا په یو سفر باندې لنډه دا چې په یو سفر باندې په حج قران کې په یو احرام باندې حج او عمره ده او په حج تمتع کې په یو سفر باندې عمره او حج یو ځای وکړل نو دا په الله تعالی مهرباني وکړله کنه په یو سفر کې دوه دغه وکړله اومې حج وکړه او هم عمره وکړله نو په مستی سره لازم دی په دې باندې هغه چې آسان وي من الحج د قربانۍ نه د ټولو نه اعلی قسم قربانی هغه اوخ دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي د ټولو نه ادنا ګډ پیسه دی ګډ سیرلی ګډه ویزا وغیره دغه شی او د درمیانه چې دی هغه غوا غوی دی بس چېره چا کمه وس کیږي هغه دی حلال کی فمن لم یجد چا چې اونه مونده څاروی شته دی نه یا څاروی شته دی خو جیب تش دی نو پس یا مسلاستی ایامین لازم دی پدوان دی روجی نیول دری وردی پیل حج پا حج کی بہتر دار چی شپگم وما او اتم دی ذو الحج پا دا غیب رضو بانی روجی ونیسی یا دری وردی بروجی ونیسی و سبعتین ازا رجعتم او وردی کل چی واپس شی تاسو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی اذا رجعتم کله چ واپس د مینان راشی او بس پل کلی علاقی تراشی اذا رجعتم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کلی کلی دی و سبعتین اذا رجعتم وی المراد من الرجوع الفراغ من اعمال الحج یا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی و سبعتین او ورجی و نس اذا رجعتم کله چ فارغ شید حج نہ که خپل کری تراغلی یو کنه راغلی خو چې کله فارغ شي د حج نه قال مراد من الرجوع الفراغ من اعمال الحج امام رازی رحمت الله علیه تلک عشره کامله دا الله سوره دی پوره دی په ثواب کې دا الله سوره دی روجی چریونی ولی نو دا په ثواب کې برابر دی او پوره دی د قربانی سره ذالک لمن لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام ځان پوهه کې په دې آیات باندې زه تاسو صرف یو توجیه کوم بس ذالک اشاره ده اسم اشاره مشار له غوړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی ذالک کی اشاره ده د حج تمتع ته او حج قران ته بده کی اشاره ده په یو سفر باندې یا په یو احرام باندې حج او عمره کول ذالک دا حکم لمن داغ چر پر دې لم یکن اهلو چې نوی کورنۍ داغي نوی اهل او عیال داغي حاضر المسجد الحرام دې را په مسجد الحرام کې لنډ داشوله چې حج او عمره په یو سفر باندې افاقی کول شي چې بهر نه تلی خو لیکین د نن چې څوک ال دکی په حرم کې داخل وي نږدې وي بیت الله ته نو هغه په یو سفر باندې حج او عمره ولیکي خو نن د لار شي عمره دی وکي یو هفته بعد د لار شي حج دی وکي کنه وسه حج وکه نو 15 شپه ګره د لسر دی بعد د لار شي خو سل یو نیم سل 200 کرای بلګي هغه دی ولګي کنه خو اس پاکستان نه یا د افغانستان نه او یا د روس نه او یا د انډیا نه یا بل ځای نه یو مسلمان زی حج د پاره زی نو هغه چې بیا ځینو په لکون روپۍ دغې نه لګي اوس په یو سفر باندې تا حج او عمره وکړله الله تعالی ر باندې مهرباني وکړله نو قرباني په هغې کې وکړه ذالک د حج تمتو او حج قران لمن دغه چاره پاره دی لم یکن اهله چې نوی کورنۍ دغې حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام دیره په مسجد حرام کې وتقوا الله یره کوئ د الله تعالی نه فيما امركم ونهاكم الله چرته کوم اوامر کړی دي او دسنه منه کړی پغی کی د الله نه یریږي وعلم پوه شي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ولده لمن خالف امره سوک چې د الله تعالی د اوامر خلاف کړي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي سوک چې د الله تعالی د اوامر خلاف کړي لمن خالف امره نو غدی د الله تعالی نه ډیر زیات ویری الله تعالی به سخت عذاب ورکړي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فدي ايات کہ اللہ تعالی رب ترما قبل سردار ماخ کہ اللہ تعالی اتم الحج والعمره لله حج وعمره ده اللہ تعالی ده پارا پورا کی اس دی ایت کی داغی د اتمام دری طریقی اللہ تعالی ذکر کړی دی دری امور حج په کوم وختونو کیږي یو خبره شوله او دویم ممنوعات د حج بیانی کم کارونه په حج کې منه دي دا غي تفصیل وکيږي او دریم خبره د ځان سره توخه ویسي پر دې درې وانه خبرو کې رد دی پر رسمونو د جاهلیت باندې د جاهلیت په زمانه کې د حج د پاره وخت مقرر نه په کم وخت کې بچي چا خوخه شو راته حج وکاو نو الله تعالی د غي باندې رد کړي دویم خبره کله بچي حج د لاړل یو بل ته کنزلم کولی بد رد به میلل د حرامونه ونه منه کیدل الله تعالی په غی باندې رد کړي او دریم کله بچی تلل حج له نو مونږه متوکلین یو ځان سره به توخه کوي و غیره نه وړله الله تعالی وی چې زینو علم کې یا حج لذي jihad لذي د ځان سره توخه واخل سن شي سن سره ځان سره برابر ک او جاهلیت والا ودا سی کوله کله بچی لاړ نو بیا به ارته کې د حاجی په نوم باندې بزان نه چاندې کولې د خلکو نه بیا سوالونه کول داسې مکه ځان سره توخه ویسه الحج اشهر معلومات په اتفاق د علما کرام سره په دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره الحج اشهر معلومات وقت احرام الحج اشهر معلومات وقت احرام الحج د احرام د حج د پاره د احرام کولو د پاره میاشتي مقرر دي میاشتي مقرر دي تاسو ماویل شوال میاشته ذوالقعده میاشته او لس ورځې د ذوالحجې دي کله چا د شوال د میاشتې نه مخکې اوس چا احرام وتاړه چې د حج لازم د باطل دی دا په غلطه طریقه باندې دي الحج میاشتې د احرام د حج اشهر معلومات هغه میاشتې معلومې چې هغه دغه دوه میاشتې دي او د معلوماتو معنا سره تفسیر المنار لیکلی دي دا معلومی دي په څه باندې منقوله بالتواتر بالتواتر العملی من عهد ابراهیم و اسماعیل د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د وخت نه په تواتر سره هغه معلومی دي چې دغه دوه میاشتې او لس ورځې دي فمن فرض فیهن الحج نو چا چې فرض کړه په خپل ځان باندې پیهن په دغه میاشتو کې الحج حج فلا رفث دا نفی په معنا د نه سره ده نو نشته د ښځو متعلقه خبرې رفث په عربی کې هر هغه کار ته ویل کیږي چې څوک یې د خپلې بیوي نه ادا کوي هغه د زنانو خبرې ګپ شپ هغې ته نزدیکت دا بنئ ولا فسوق او نشته ری نافرمانی نافرمانی به هم نه کوي یو بل ته بد نومونه ویل مفسرینو لیکلي دي ذبحه په نوم د غیر الله باندې او یا ټول ګناهونه چې الله تعالی په هغې باندې خفه کیږي ولا جدال او نشتر جګړه کول په حج په حج کې دا بنه کوي وما تفعلوا من خير او اج کوي تاسو سنه کامل يعلمه الله الله تعالی پويږي په غي باندې الله تعالی په غي باندې پويږي وتزوجوا او تو خوي سيد ځان سره په ان خير ذات التقوى يقينا ورتوخه التقوى التقوى پرېزګاری ده د ټولو نه بهترينه توخه غسله تقوى پرېزګاری او التقوى نه مراد چې بیا د خلکو نه سوال کې ځان د سوال نه بچ کول دا غینه بهتره دار چې ځان سره توخه ویسي مفسرین ډیر زیات تفصیل بیان کړی دی د حاجی د پاره د طالب العلم د پاره کله چې د علم د پاره دی مجاهد د پاره په کار دار چې ځان له توخه تیار کړي د سفر توخه دا ضروری ده چې ځان سره ویسي وتقون یره کوي د الله تعالی وتقون یره کوي زمانه یا اولی الالباب ای صفا عقلون والو ای صفا عقلون والو د الله تعالی نه یره کوي سید قطب فی ظلال القرآن کې لیکلی دي ډیر زیاته بهترینه خبره لیکلی ده وای دوه خبرې ذکر شولې وتزودوا فان خیر زاد التقوى وتزودوا او بیا وای وتقون یا اولی الالباب وای په دې اول کې زاد الجسد ده وزاد الروح او دا ورستو وتقون یا اولی الالباب کې زاد الروح ده یو د بدن توخه ده خوراک مرک ځان سره ویسی کید ځان سره ویسی او وتقون یا اولی الالباب کې اشاره ده د روح غذا ته کې اشاره ده د روح غذا د ځان سره واخلی د روح غذا څه شي ده تقوا پرهیزګاری ته دی وجنوي وتقوا زاد القلوب والارواح په دې آیات کې د وتقون یا اولی الالباب مخ کې وتزودو کې توخه ده زاد الجسد ذکر شوله وتقون یا اولی الالباب کې التقوا زاد القلوب والارواح سید قطب فی ظلال القرآن کې دغه معنی ذکر کړی ده ډیره زیاته بهترینه معنی ده لیس علیکم جناح نشته رې په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې ولټوي تاسو مهربانی ګټه د تجارت من ربکم له طرفه طرف تاسو نه تاسو باندې په دغه کې څه ګناه نشته څه ګناه باندې نشته